Dancsó Péter youtuber beleszállt azokba az influencerekbe, akik megjárták az amerikai nagykövetséget David Pressmanék invitációjára. Az 1,2 millió követővel rendelkező véleményvezér feltette a kérdést, vajon miért járkálnak ennyien az amerikai nagykövetségre? Dancsó nem teljesen érti, mi a hazai influencerek célja a szabadságtéri látogatásokkal. Így folytatja, mi hasznuk lehet abból, hogy egy fotó lehetőséggel támogatják egy idegen ország érdekeit? Mi a hosszú távú célja az amerikai nagykövetnek, hogy olyanokkal smúzol, akiket könnyű lenyűgözni egy fontosnak tűnő estebéddel? Dancsó azt sugallja, nem ártatlan ismerkedés történik, hanem a politikai agitáció egy formája. Hosszú távon szép lassan édesgetik maguk mellé az influencereket, hogy később már maguktól is posztoljanak olyanokat, amik az érdekeikkel azonosak, folytatja. Szerinte egyre több tartalomgyártóról van szó, akik nem politizáltak korábban, de az utóbbi években olyan szektaépítés történt az interneten, hogy már ők sem kerülhetők ki. Dancsó Péter rendkívüli érzékenységgel reagál arra, hogy az Egyesült Államok nagykövetsége, illetve diplomáciai testülete gyámságába veszi azokat az influencereket, akikben ideológiai, politikai szövetségest remél, és ezáltal hatással próbál lenni a magyar nyilvánosságra. Dancsó Péter szuverenitás problémát lát ebben. Vajon honnan vehette ehhez a szempontokat, vagy egyáltalán ezt a jó kis szuverenitás narratívát? Minden esetre Dancsó Péternek nem fáj ehhez hasonló módon az, hogy az orosz érdek, hogy a Kreml, hogy az ahhoz tartozó FSB meg a gyámságába veszi a magyar kormányt. Na, nagyon hasonló a képlet, mint amit az Egyesült Államok csinál az influencerekkel. Nyilvánvaló, hogy mi az Egyesült Államok célja azzal, hogy gyámságába vonja az influencereket. Az a célja, hogy a magyar társadalmat függő helyzetbe hozza ezáltal. Na de vajon mi a célja az FSB-nek, Oroszországnak azzal, hogy gyámságába vonja a magyar kormányzatot, a teljhatalmú magyar uralmat? Talán csak nem éppen ugyanez, hogy Oroszország függésébe hozza Magyarországot? Na most a különös az, hogy Dancsó Péternek mennyire fáj ez a néhány nyomorult influencer, aki belátogat az amerikai nagykövetségre, és mennyire nem fáj az a magyar kormány, amelyik hát a Kreml tövéhez szállítja le Magyarországot. Mert ő nem politizál. Tehát, hogy ez is influencer kritika, és így már nem politika. Bizonyára nem az. Miközben azért azt gondolom, hogy azt mondani, hogy ha Trump lenne mondjuk az elnök, lehet, hogy ő is elmenne a követségre, valamint az Andrew Tate-hez való, meg az egész annak a vibe-jához való vonzódása, az is egy politikai identitás, vagy ha legalábbis ahhoz az identitáshoz tartoznak politikai erők, amelyek meglovagolják, vagy azzal szemben sorakoznak fel. Na jó, de könyörgöm, nyomorult influencerekről van szó. Ezek az influencerek, ezek osztanak vagy szoroznak a magyar kormányhoz képest? Hát mennyivel nagyobb művelet a magyar kormánynak a függő helyzetbe hozása, mint ezeknek az influencereknek a vendégüllátása? Nem tudom, hogy a Dancsó hogy fogalmazott, már arra nem emlékszem, pedig láttam ezt a videót, de egy picit kikönnyíteném, hogy nem az a követségre szoktak menni, mert az már kicsit hivatalos sztori ez az ő rezidencia. Egyébként ott már én is voltam. Ja, akkor de az is követségi épület. Amerikai kormányhoz, vagy a követséghez tartozó, igen, igazad van, de az mégiscsak a rezidencia, és nem a hivatalos fogadó. Mondom, én is voltam már ugyanaz. Na, mindegy. A lényeg, a másik. Ja, hogy te is voltál. Én is voltam. Ja, csak így csak már értjük, hogy miért kifogásolod, hogy itt a pontosítás, köszönjük szépen. És mire vettek rá, hogy áruld el a hazádat? Hát még folyamatban van. És a másik. És homárt kaptál érte cserébe? Nekem kellett vinni. Robi, ez bárki az amerikai követségre látogat, ahol már az built-in. A szabad ízléstelenkednem. Na, és akkor hadd vezessem már át. Nem véletlenül ezt az ideológiai nyomvonalat támogatja, igaza van benne. A meghívott influencerek közt, ugye, ha már így feldobtad, ott van ugye a Viszperton, akivel azért volt egy... akinek ugye a munkásságával kapcsolatban van némi, hát ilyen finom kritikai ellenérzése, vagy kritikája minimum a Dancsónak. Volt egy pár videó, amiben kritizálta az ő tartalmait. Na most ezek után, hogy ő kritizálgatta, és szerintem nem egy polcon kezeli önmagát a például Viszpertonnal, ami ő dolga, sőt, nagyon nagy különböző polcokon, ezek után a Forbes magazin legbefolyásosabb magyar influencerek listáján valahogy ő nagyon nem szerepelt jól, tehát a Forbes szerint ő van alacsonyabb polcon, hiszen a Viszperton meg valahol a dobogós, vagy első lett, nem is tudom, és ő van a címlapon. Ebből azért lett egy ilyen tartalom annak idén. Én egy icipici sértettséget ott éreztem abban a tartalomban, amit akkor Dancsó erről csinált. Nem is értettem miért, hiszen óriási a követőbázisra, szerintem tök jó megy az a sztori, amit nyom, főleg onnan indult, tehát szerintem zseniális az egész, nem tudom, én biztos nem aggódnék, vagy nem akadnék ki azon, hogy nem én szerepelek a Forbes listáján, a helyében. Na most ebből olyan messze menő következtetés nem vontam volna le, ebből a kettő tényből, hogy egyszer cikizi nagyon az illető szemét, másodszor meg kicsit rosszul esik neki, hogy az általa cikizett személy olyan magasra kerül, és akkor itt jegyezzek meg még egy személyt, aki rajta volt szintén a címlapon, és ott volt szintén a követségen, ez a Csenge, a Shaken Espresso Csenge, és akkor még van két-három ilyen karakter. Icipicit nekem ezek egy irányba mutatnak, hogy se a Forbes, se a Rezidencia. Tehát én már nem is számítok. Picit nekem ez volt, én nekem mindenféle, anélkül, hogy tudtam volna, hogy itt fogunk erről beszélgetni, amikor láttam ezt a videót, akkor nekem ez volt az üzenet, hogy most egy kicsit ő meg van sértődve. Na most én nem tudom, hogyha az a Viaszat 3 meg tudja fizetni Dancsó Pétert, hogy a gagyi reality műsorairól készítsen fikázódást, és ezáltal irányítsa rá a közfigyelmet, főleg a fiatal korosztály körében, akkor vajon nem tudja megfizetni a magyar kormány Dancsó Pétert, hogy az influencerek közegében fejezze ki a szuverenitás problémát azzal, hogy ezek a nyomorult influencerek belátogatnak erre a követségi épületre, és ott falatoznak. Tehát ugye arról van szó, most megint abba a hibába csúszunk, hogy mindenki, aki olyan véleményt mond, ami nem tetszik, azért valószínűleg fizettek. Ugyanez volt az első gondolatom, de miután az MTV-n végighaknizták az egész napot a Dancsó videójának megfelelő részletével, a Dancsó, lehet, hogy ezt valaki kellemetlennek tartja, szerintem meg pont, hogy reagál vagy pánikol, kivette azt a részletet a videójából, mert ezek szerint nem arról volt szó, hogy na jól sikerült a megrendelés. Az furcsa, hogy ingyen is csinál valamit, amiért milliókat is kérhet. Aha, és tudod, bűzlik ez a dolog. Szóval önmagában az, hogy valaki kirak valamit, amit ő elvileg úgy gondol, és utána, amikor erre reagálnak, meg amikor ezt kirakosgatják az országos felületekre, akkor kilopja belőle, visszalopja belőle, és úgy csinál, mintha soha nem is lett volna benne. Tudod, ez nagyon trombitás Kristóf tempó. Kivennétek azt a részt majd, ahol elmondtam, hogy voltam a rezidencián?